Itt vannak, akkor nincsenek itt. Bodol meg kanyú névre. Hús. Bret hozva. Igen. És akkor... Kanyú meg Bodol. Bodornak fogy, és van egy vátmód, ha nem? Akkor szeznál rá neki. Az a nyaka, ne, hogy a nyaka meg a kicsikekkel. Az a látom. Jó, az akkor odaré. Thank you. eljött a sonka. Meg nekem a nyaka pecsönje. Fizettél 560 dinárt. 560. Másikra is fizettem. Ez a tiéte. A nyakapecsenye. Teszem az asztalra. A kerület. Ez a tiéd? Az imények. 728. Nem az az. Ott van az asztalra, a székre ráraktam. Ha ha ha!